แล้วก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อเกิดมาในโลกบางพวกเนี่ยมีเลวสัตว์บางพวกเลวสัตว์บางพวกประณีตถ้าสัตว์เหล่าใดเนี่ยนะโมหะกลุ่มรุมนะโมหะเนี่ยเป็นปัจจัยก็ทำให้สัตว์เหล่านั้นเลวนะก็เป็นกลุ่มสัตว์ชั้นเลวเป็นสัตว์ที่คุณภาพนะเป็นมนุษย์ประเภท2ประเภท3เป็นต้นคำว่าประเภท3ก็คือเป็นแค่ว่าอยู่ในระดับล่างๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ยากความลำบากอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยนะใช้ชีวิตด้วยความทุรนทุรายกวนกวายเร่าร้อนทั้งกลางวันเร่าร้อนทั้งกลางคืนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ด้วยความทุกข์ความยากความลำบากเพราะโมหะเป็นต้นและเป็นปัจจัยส่วนสัตว์เหล่าใดถ้าปัญญาเป็นปัจจัยทำให้สัตว์เหล่านั้นประณีตเนี่ยนะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายหรือสัตว์บางพวกก็ได้ดีสัตว์บางพวกก็ตกยากโลภะเป็นปัจจัยทำให้เขาทั้งหลายเนี่ยถึงความตกยากที่เขาบอกว่าคนทั้งหลายที่หนังท้องตึงบ้างเนี่ยนะกับหนังท้องฟอเหี่ยวเลยเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่อดอยากโหยหิวมีมากกว่าก็แสดงว่าโลภะเป็นต้นนี่มีกำลังมากนำเกิดส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างผาสุกปกติสุขสบายอันนั้นก็เป็นอโลภะนำเกิดงั้นสัตว์บางพวกมีผิวพรรณดีเพราะเมตตานำเกิดสัตว์บางพวกก็มีผิวพรรณทรามเพราะโทสะนำเกิดเนี่ยนะหมู่สัตว์เหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามกรรมก็ตามแต่โลภะโทสะหรือตามแต่โลภะอโลภะแล้วแต่โทสะอโทสะโมหะอะโมหะโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะเป็นเครื่องจำแนกแจกแจงสัตว์ทั้งหลายนะมันผู้ที่มีปัญญาเขาจึงสมาทานกำจัดราคะกำจัดโลภะกำจัดโทสะกำจัดโมหะเจริญอะโลภะเจริญอะโทสะแล้วก็เจริญอะโมหะเนี่ยนะเพื่อให้เกิดในที่เป็นสัตว์ที่ประณีตเป็นสัตว์ที่ได้ดีมีผิวพรรณงามส่วนสัตว์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยโลภะโทสะและก็โมหะกลุ่มรุมเกลือกกลั้วเขาก็จะอยู่ด้วยความเลวเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่เลวตกยากเป็นสัตว์ที่มีผิวพรรณทรามเป็นที่ตั้งแห่งความรังเกียจทั้งหลายเพราะพระองค์นี่เห็นหมู่สัตว์ด้วยทิพจักษุเนี่ยนะด้วยทิพจักษุพระองค์ก็ส่องเห็นสัตว์ที่อยู่ในนรกแล้วก็ส่องดูว่ากรรมเหล่าใดหนอที่ทำให้เขามาเกิดในนรกส่องเห็นเปรตทั้งหลายแล้วกรรมเหล่าใดที่ทำให้เกิดเป็นเปรตมายามองเห็นเดรัจฉานทั้งหลายพระองค์ก็ส่องว่ากรรมเหล่าใดที่ทำให้เกิดให้เขาเกิดในเดรัจฉานหรือเกิดมนุษย์ในชนชั้นวรรณะต่างๆกษัตริย์พราหมณ์เพศสูตรนะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยผิวพรรณดีผิวพรรณทรามก็ส่องถึงว่ากรรมเหล่าใดมาเป็นตัวคัดสรรเป็นตัวจำแนกเป็นตัวที่นำให้เขาเหล่านั้นเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็มองเห็นอีกว่าสุคติโลกสวรรค์เทวดาทั้งหลายแต่ละชั้นเป็นต้นเนี่ยทำมาจากกรรมเหล่าใดนั้นพระองค์มองเห็นว่ากรรมเหล่าใดที่ทำให้สัตว์ไปสู่วิบากทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์มองเห็นทั้งกรรมมองเห็นทั้งผลของกรรมมองเห็นกรรมทั้งที่เป็นทิฏฐธรรมะเวชนียกรรมอุปชาเวชนียกรรมอัปราปรเวชนียกรรมพระองค์ก็จำแนกว่ากรรมเนี่ยเป็นครุกรรมอจินกรรมอาสันกรรมหรือกรรมที่จะเป็นกตัตตาวาปนกรรมกรรมอันนี้จะเป็นชนกกรรมนำเกิดเป็นอุปปีและกกรรมเป็นอุปธรรมภกกรรมหรือเป็นอุปเฉทกกรรมเป็นต้นพระองค์ก็มองเห็นสภาพของหมู่สัตว์เหล่านั้นผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอำนาจทิพจักษุเนี่ยนะไม่ใช่สักแต่ว่ามองเห็นภาพเฉยๆแต่ด้วยอนุภาพของตาที่ประกอบกับปัญญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะหยั่งถึงขณะเดียวกันพระองค์ก็มองสามารถที่จะมองเห็นโลกธาตุทั้งหลายพระองค์สามารถที่จะตรวจดูโลกธาตุหรือจักรวาลทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนมะขามป้อมบนฝ่ามือมันเรียกว่าคนที่เอามะขามป้อมมารวมหรือมองเห็นส้มเนี่ยไม่ได้มองเห็นยากฉันใดพระองค์ก็เหมือนการจะตรวจดูโลกธาตุ1จักรวาล2จักรวาล3จักรวาล4 5 10 20 30 40 50 100 1,000 10,000 แสนจักรวาลจักรวาลใหญ่กลุ่มจักรวาลน้อยกลุ่มจักรวาลใหญ่หรือว่าจักรวาลใหญ่เนี่ยนะพระองค์ประสงค์จะดูเท่าใดพระองค์ก็เห็นเท่านั้นตามสุดแท้แต่พุทธประสงค์เนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยมองเห็นโลกธาตุทั้งหลายคือตาทิพย์ของพระองค์เนี่ยนะมองเห็นทั้งโลกที่เรียกว่าโอกาสโลกนะมองเห็นโอกาสโลกทั้งปวงเนี่ยนะก็ว่ายิ่งกว่านักดาราศาสตร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ติดเลยเนี่ยนะ เปรียบเทียบกันไม่ติดเลยกับกลุ่มนักดาราศาสตร์นั้นพระองค์มองเห็นลักษณะของเรียกว่าสังสารวัตตะทั้งหลายเนี่ยนะมองเห็นโลกิยธรรมสารพัดชนิดเมื่อพระองค์มองเห็นอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์จึงสามารถที่จะยังรู้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ตามภพภูมิต่างๆอยู่ตามจักรวาลต่างๆพระองค์ก็สามารถเอาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมาบอกมากล่าวเปิดเผยถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะแล้วพระองค์ก็ยังรู้ว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่จุติปฏิสนธิเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลทั้งหลายเป็นต้นเป็นอย่างไรเนี่ยพระองค์ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นทั้งมวลด้วยอำนาจของทิพจักษุเพราะพระองค์มีวิชาคือทิพจักษุนั่นเองทีนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีจักษุอันต่อไปก็คือพระองค์มีปัญญาจักษุพระองค์นี่มีตาปัญญาก่อนหน้านี้เราบอกว่าพระองค์นี่มีตาเนื้อที่งดงามแล้วก็มองเห็นได้อย่างไม่ติดขัดมองเห็นมีตาทิพย์มองเห็นหมู่สัตว์ที่จุติและอุบัติมองเห็นภาพในหมื่นโลกธาตุเป็นต้นเนี่ยนะนี่มาดูว่าพระองค์นี่มีปัญญาตาคือปัญญานี่เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพระองค์นี่มีเป็นมหาผู้มีมหาปัญญาเรียกว่ามหาปัญญาแปลว่ามีปัญญาใหญ่มีปัญญาอย่างกว้างขวางปัญญาของพระองค์นี่ร่าเริงมีปัญญาที่ว่องไวมีปัญญาที่คมกล้ามีปัญญาเป็นเครื่องทำลายกิเลสและก็มีปัญญาที่ฉลาดรอบรู้ในประเภทของปัญญามันความที่พระองค์นี่เป็นผู้ฉลาดในประเภทของปัญญาเนี่ยพระองค์จึงสามารถบอกว่านี้เป็นสุตมยปัญญานี้เป็นศีลมยปัญญานี้เป็นสมาธิภาวนามยปัญญานี้เป็นธรรมทิฏฐิญาณปัจจยปริคหายานสัมมาสนญาณอุทยพยายานวิปัสสนาญาณเนี่ยนะโคตรภูญาณสังขารุเปกขาญาณเป็นต้นพระองค์จำแนกญาณทั้งหลายนะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาแตกฉานเพราะพระองค์บรรลุถึงปฏิสัมภิทาทั้งอัฏฐปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติและปฏิภาณปฏิสัมภิทาพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาคือมีเวสารชญาณญาณที่ทำให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้าในสัมมาสัมพุทธปฏิญญาขีณาสวะปฏิญญานิยานิกธรรมเทศนาแล้วก็ธรรมที่ไม่นะอันตรายิกธรรมเทศนาพระองค์นี่มีปัญญาที่แก่กล้าแตกฉานแล้วก็ทรงไว้ซึ่งกำลังคือปัญญา10ประการก็เนื่องจากพระองค์นี่เป็นผู้มีมหาปัญญานั่นแหละมีปัญญาที่กว้างขวางปัญญาของพระองค์นี่ร่าเริงแล้วก็ว่องไวคมกล้าทำลายกิเลสสารพัดชนิดแตกฉานในประเภทของปัญญาสารพัดอย่างเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาของพระองค์เนี่ยแตกฉานเรียกว่าน้อมไปเพื่อจะรู้อัดก็เห็นอัดน้อมไปเพื่อจะรู้ธรรมก็เห็นธรรมน้อมไปเพื่อจะรู้นิรุตก็เห็นนิรุตเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปฏิภาณแล้วก็แตกฉานพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากอย่างนี้เนี่ยนะแตกฉานด้วยอนุภาพของปัญญาเนื่องจากมีปัญญามากจึงเป็นผู้ที่องอาจเป็นบุรุษที่องอาจเป็นบุรุษผู้กล้าเหมือนราชสีห์เป็นบุรุษผู้เป็นนาคคือเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะประเสริฐกว่าผู้บุคคลทั้งหลายพระองค์จึงเป็นบุรุษอาชาในเปรียบเหมือนม้าอาชาในที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นบุรุษผู้นำธุระไปเนี่ยนะเพราะพระองค์มีพระญาณไม่มีที่สุดมีพระเดชคือตบะไม่มีที่สุดมีพระยศไม่มีที่สุดพระองค์เป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยโลกิยทรัพย์และโลกุตระทรัพย์พระองค์มีทรัพย์มากนับว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์และพระองค์ก็เป็นผู้นำเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์พระองค์เนี่ยนำไปให้วิเศษนำไปเนืองๆและพระองค์ก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเนี่ยนะคือความที่พระองค์มีปัญญานั้นอันหนึ่งพระองค์มีปัญญาที่เรียกว่ามหากรุณาสมาบัติญาณมีปัญญาที่ประกอบด้วยความกรุณากับสัตว์ทั้งหลายมองเห็นความทุกข์ความยากความลำบากของสัตว์ทั้งหลายที่อากูลปฏิกูลไปด้วยชาติชราและมรณะเกลือกกล้วยอยู่ในบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งเปรียบเหมือนโรคทางใจเปรียบเหมือนลูกศรที่ปักทิ่มแทงในภายในพระองค์มองเห็นความทุกข์ยากของเขาทั้งหลายพระองค์ก็แนะนำให้เขาเข้าใจเนี่ยนะให้เขาได้รอบรู้สิ่งที่ควรรอบรู้ให้เขาได้ละสิ่งที่ควรละให้เขาเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เขาได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมที่นำออกจากทุกข์พันพระองค์จึงแนะนำให้เขาเพ่งให้เขาสำรวจตรวจตราพันพระองค์เนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ทำให้เขาทั้งหลายเลื่อมใส ขณะเดียวกันพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่ทรงยังมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพราะการเกิดขึ้นของพระองค์ผู้มีปัญญาเนี่ยนะพระองค์จึงสร้างอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เปรียบเหมือนสะพานนำไปสู่อมตะเปรียบเหมือนเรือที่นำข้ามฟากไปสู่ฝั่งที่ปลอดภัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาจึงจำแนกวันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะความที่พระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญามากนี่แหละพระองค์จึงสามารถสร้างสะพานจากโลกิยะสู่โลกุตระสร้างสะพานเทระวันที่นำออกจากทุกข์เปรียบเหมือนสร้างยานที่นำออกจากสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะสิ่งที่เป็นภัยเพราะพระองค์จึงสามารถสร้างอริยมรรคให้เกิดขึ้นโดยลำพังพระองค์เองนะเพราะพระองค์สร้างสติปัฏฐานขึ้นด้วยเรี่ยวแรงพลังด้วยแรงของบุญของพระองค์เนี่ยนะสร้างสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคทั้งหลายเมื่อพระองค์ทำสำเร็จให้บริบูรณ์ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ตรัสบอกมรรคที่ไม่มีใครบอกเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครที่จะบอกข้อปฏิบัติวิธีการปฏิบัติที่จะนำออกจากทุกข์เนี่ยนะเพราะพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในมรรคทั้งหลายวันนี้เป็นทางนำไปสู่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนี้เป็นทางมาสู่มนุษย์สุคติโลกสวรรค์นี้เป็นทางแห่งพระนิพพานเพราะพระองค์เนี่ยรอบรู้ในกองมรรคฉลาดในมรรคฉลาดในหนทางเรียกว่าฉลาดในทางที่จะทางในโลกนี้ทางในโลกหน้าเพราะพระองค์รอบรู้โลกนี้โลกหน้าทั้งหลายขณะเดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะพระองค์เนี่ยรู้จักทางที่นำให้ออกจากทุกข์เนี่ยนะพระองค์จึงบอกจึงสอนแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคให้รู้พระองค์จึงสอนให้เขาเนี่ยรู้มรรครู้แจ้งมรรคฉลาดในมรรคสาวกทั้งหลายก็ได้ประพฤติปฏิบัติดำเนินตามอริยมรรคเดินตามมรรคเหล่านั้นในภายหลังเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้อยู่พระองค์ทรงเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นเรียกว่าทรงรู้อยู่ชื่อว่าทรงรู้ทรงเห็นอยู่ชื่อว่าทรงเห็นเนี่ยนะฌานตาปัสสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเธนะเนี่ยนะฌานตาก็คือผู้ทรงรู้อยู่เนี่ยนะปัสสตาก็ผู้เห็นอยู่ด้วยเวสารชยานเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเห็นพระองค์เป็นผู้ที่มีจักษุคือตาปัญญาพระองค์มีญาณพระองค์มีธรรมแล้วก็มีคุณธรรมที่ประเสริฐเป็นผู้ที่ตรัสบอกธรรมนะบอกธรรมก็คือบอกอริยสัจธรรมบอกว่านี้ควรกำหนดรอบรู้นะนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรละนี้ควรทำให้แจ้งนี้ควรเจริญนี้ทำเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากอันนี้เป็นเหตุให้เสื่อมนี้เป็นเหตุให้เจริญเนี่ยนะนี้ทำให้เกิดขึ้นได้ยากแต่นี้เป็นสิ่งที่ต้องทำให้บังเกิดขึ้นนั้นพระองค์จึงบอกทั่วแนะนำประโยชน์และประทานอมตะธรรมให้เนี่ยนะประทานโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลและพระนิพพานสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาและอุปนิสัยประทานสกทาคามีมรรคสกทาคามีสกทาคามีผลและพระนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคผลเหล่านั้นนั้นพระองค์ประทานอนาคามีมรรคอนาคามีผลและพระนิพพานที่เป็นอารัมมณปัจจัยของอริยมรรคเหล่านั้นพระองค์ประทานอรหัตตมรรคอรหัตตผลและอมตะธรรมที่เป็นอารมณ์ของพระนิพพานเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของมรรคผลเหล่านั้นพระองค์จึงเป็นพระธรรมสามีเจ้าของแห่งกุศลธรรมทั้งปวงเจ้าของแห่งโลกุตระธรรมทั้งปวงเจ้าของแห่งโพธิปักขิยธรรมทั้งปวงเจ้าของพระพุทธเรียกว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะเป็นเจ้าของแห่งธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็สำเร็จโดยธรรมเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างบารมีมาจนได้สำเร็จอมตะธรรมขณะเดียวกันพระองค์ก็เสด็จไปอย่างนั้นนะเสด็จไปตามธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมไปเพื่อนอบน้อมพระธรรมเชิดชูพระธรรมเคารพพระธรรมเพราะฉะนั้นสรุปว่าธรรมเหล่าใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องไม่ได้สัมผัสไม่มีเลยเพราะสิ่งทั้งปวงพระองค์รู้พระองค์เห็นพระองค์ทราบพระองค์ทำให้แจ้งนั้นคุณธรรมทั้งปวงที่อยู่ในระดับสูงพระองค์ได้ทำให้แจ้งสัมผัสถูกต้องหมดแล้วนะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะด้วยอนุภาพพระปัญญาจักษุของพระองค์เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีพระปัญญาจักษุเนี่ยนะทั้งหมดพระองค์จึงรวบรวมรอบรู้สิ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันธรรมทั้งหมดที่อยู่ในอดีตทั้งหมดก็มาสู่คลองปัญญาของพระองค์ ธรรมทั้งปวงที่จะมีต่อไปในอนาคตก็มาสู่คลองแห่งปัญญาของพระองค์เนี่ยนะสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งมวลในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้สรรพสัตว์อันหาที่สุดไม่ได้ก็มาสู่คลองแห่งปัญญาของพระองค์ผู้ที่ตรัสรู้แล้วโดยอาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทำให้แจ้งไม่ถูกต้องไม่สัมผัสรับรู้สิ่งนั้นไม่มีเลยเพราะพระองค์รอบรู้สิ่งทั้งปวงโดยอาการทั้งปวงเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าบทธรรมเนี่ยนะบทแห่งธรรมสภาวะธรรมทั้งที่เป็นสังคตะธรรมหรืออสังคตะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรแนะนำที่เรียกว่าญาณธรรมเนี่ยนะ